فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبه يا نور الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله. شب کو جا نکلا تھا میں ایک دن مزار یار پر, اس وجہ سے مثل اب آنکھیں میری خونبار ہیں. قبر پر الحمد پڑھ کر دوست سے میں نے کہا ہم غریبا چاک ہیں غم میں تیرے, ہم غریبا چاک غم میں تیرے پیارے یار ہیں. شاد ہے کچھ تو بھی زیر خاک اے نازک بدن, شمع روشن ہے گلوں کے قبر پر انبار ہیں. کیا ہوا مرنے کے بعد اے راہیے ملک عدم, لوگ کیسے ہیں وہاں کے اور کیا اتوار ہیں. منزلیں نزدیک ہیں یا دور ہیں کیا حال ہے, راہ میں کچھ بستیاں ہیں شہر یا بازار ہیں. جس محل میں جا کے تو اترا ہے اے رنگی ادا, کس طرح کا قصر ہے کیسے در و دیوار ہے. چھت منقش کار ہے یا سادی یا رنگین ہے, تخت ہے کیسے متلا یا مرصع کار ہے. پھول ہیں کس رنگ کے, پتے ہیں کس انداز کے, مرغ زری بال ہیں یا عنبری منقار ہے. اہل صحبت کون ہے, کیا گفتگو کا طرز ہے, خوش بیان یا خوش فہم ہے یا کہ بد گفتار ہے. بات کرنے کی صدا اصلا کبھی آئی نہیں, کس طرح کے لوگ ہیں, سوتے ہیں یا بیدار ہیں. قبر سے آئی صدا اے دوست بس خاموش رہے, ہم اکیلے ہیں یہاں احباب نہ اغیار ہیں. وہ ہمارا پیکر نازک جو تجھ کو یاد ہو, آج خاک قبر کے اس پر منو انبار ہے. اب زیادہ بات کر سکتے نہیں تو گھر کو جا, دل میں آزردہ نہ ہونا کیا کریں لاچار ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اللہ تبارک و تعالی آپ سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے. اس وقت 1414 سنہ ہجری کی شب برات میں ہم اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. قبرستان کی سوگوار فضا ہے, اطراف میں ہزارہ مٹی کے تودے ہیں. بظاہر یہ تودے یکساں نظر آتے ہیں لیکن انہیں یکساں نہ سمجھیے. کسی مٹی کے ڈھیر کے نیچے خوشنما باغ ہے, نہریں بہ رہی ہیں اور تخت پیچھے ہیں, اور کسی مٹی کے تودے کے نیچے آگ سلگ رہی ہے اور سانپ اور بچھو لوٹ رہے ہیں. اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائی, ذرا چند لمحوں کے لیے میری باتوں کو توجہ سے سن. اپنی دنیا کی تشریف آوری پر غور کر, تو عدم سے وجود میں کیوں آیا اور تیرا کام کیا ہے, اور اس وقت تو کیا کر رہا ہے. یاد رکھ اے بھائی، تو دنیا میں ایک مسافر کی طرح آیا ہے اور مسافر کی طرح ایک رخ پر چل پڑا ہے، تیرے درمیان دو طرفین قائم ہو گئی، دنیا تیرے پیچھے پیچھے ہٹ رہی ہے اور آخرت کی منزل آگے آگے آ رہی ہے، لمحہ بلمحہ اپنی پیدائش سے دور اور موت سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، تو دنیا کو چھوڑتا جا رہا ہے اور آخرت کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، تیرے جسم کو سکون بھی ملتا ہے، تیرا جسم قرار بھی پاتا ہے، تیرا جسم رک بھی جاتا ہے، تیرا جسم ٹھہر بھی جاتا ہے، لیکن تیری زندگی کی گاڑی لمحہ بلمحہ چلتی ہی جا رہی ہے، تو چاہے سو رہا ہے، تو چاہے جاگ رہا ہے، تو چاہے بیٹھ رہا ہے، تو چاہے چل رہا ہے، تو چاہے کھا رہا ہے، تو چاہے پی رہا ہے، تو چاہے گاڑی میں سوار ہے، چاہے پیدل چل رہا ہے، چاہے تو نیند کے مزے لے رہا ہے، لیکن تیری زندگی کی گاڑی مسلسل آخرت کی منزل کی طرف رواں دواں ہے، تو سوتا ہے جب بھی تیری گاڑی رکتی نہیں ہے، تو چلتا ہے جب بھی تیری گاڑی رکتی نہیں ہے، ہر صورت میں تیری گاڑی چل رہی ہے، دنیا میں کوئی مسافر کوئی ایسا راہگیر نہیں ہوگا جو کبھی نہ ٹھہرتا ہو، دنیا میں کوئی ایسا مسافر نہیں جو کبھی دم نہ لیتا ہو، مگر انسان کی زندگی ایک ایسا راہگیر اور مسافر ہے جو منزل مقصود یعنی اپنی موت پر پہنچ ہی کر دم لے گی، اے دنیا کے مسافر، دنیا کے سارے خطرات کو جھیلتی، ہر مصیبت و آفت کی گود میں کھیلتی تیری زندگی کی گاڑی پہم آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، یہ بار بار ٹھہرنا نہیں جانتی، اسی طرح ایک بار ٹھہر کر یہ چلنا بھی نہیں جانتی، دنیا اس کی حرکت کا میدان ہے اور آخرت اس کے سکون ابدی کا مقام، موت سے پہلے جو خطرہ اس کو پیش آئے، جس محنت و مشقت سے اس کو سابقہ پڑے، اس کی رفتار میں فرق نہیں آتا، ہر وقت مصیبت غم رنج الم سب کو سر کرتی ہوئی، ہر سنگے راہ سے ٹکراتی ہوئی آخرت کی طرف یہ گاڑی زندگی کی گاڑی بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، اور اس کا مقصد اپنے خالق حقیقی سے جا ملنا ہے، سورۃ الانشقاق میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الانسان انک کادح الى ربک کدحا فملاقیہ، میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد خان علیہ رحمت الرحمن کنز ایمان میں اس کا ترجمہ قرآن اس طرح کرتے ہیں، اے آدمی بے شک تجھے اپنے رب کی طرف ضرور دوڑنا ہے پھر اس سے ملنا، تو بہرحال زندگی کی گاڑی جو ہے نان اسٹاپ بلا رکے مسلسل پہم اپنے رب کی طرف بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، اے دنیا کے مسافر، یہ تیرا بچپن، یہ تیری جوانی اور یہ تیرا بڑھاپا، تیرے راستے کی منزلیں اور تیرے راستے کی قرار گاہیں ہیں جن پر کچھ مدت رہتا ہوا تو آگے ہی آگے بڑا چلا جا رہا ہے، اور روز بروز اپنے خدا عز و جل سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے، اسی طرح یہ راتیں اور یہ دن جو تجھ پر روزانہ آ رہے ہیں اور یہ جا رہے ہیں اور یہ مہینے اور سال جن کو تو اپنی زندگی میں ختم کرتا جا رہا ہے، یہ تیری راستے کے سنگے میل ہیں، یہ تیری راہ کے تیرے سفر کے علامات اور نشانات ہیں جن پر سے تو گزرتا چلا جا رہا ہے، اور ایک ایک کو سب کو پیچھے چھوڑتا چلا جا رہا ہے، اور تو ان سے پتہ لگاتا ہے کہ تو نے زندگی کی کتنا سفر طے کر لیا، تو سمجھتا ہے میں 20 سال کا ہو گیا، میں 35 سال کا ہو گیا، میں 40 سال کا ہو گیا، تو یہ مت سمجھ کہ تیری عمر بڑھتی گئی بلکہ تیری عمر گھٹتی گئی اور تو موت کی منزل کے قریب تر اب پہنچتا جا رہا ہے، تو یہ سال اور مہینے یہ تیرے سنگے میل ہیں اور تجھے اس سے پتا چلتا ہے کہ تیری زندگی کی گاڑی نے اب اتنے سال آخرت کی طرف طے کر لی ہے اور یہ تیرا اپنا انداز ہے کہ تو زندگی کے اس طرح مطلب سفر کو طے کر رہا ہے اور اس طرح سنگے میل تو نے سال اور مہینوں کے مقرر کیے ہیں یہ تیرا خود اپنا انداز ہے جس سے تو اپنے سفر دنیا کو ناپتا اور پرکھتا ہے لیکن تیرے پیارے پروردگار عز و جل کا انداز اس سے جدا اور بالکل نرالا ہے اس نے انسان کی زندگی کو لمحات اور ایام سے نہیں ناپا مہینوں اور سالوں سے نہیں جانچا بلکہ سانسوں سے اس نے سنگے میل اور نشانات سفر قائم کیے ہیں اور اس طرح تیز رفتار بنا کر انسان کی آنکھیں کھولی ہیں انسان بھلے یہ کہتا رہے کہ اس نے اپنی زندگی کا ایک دن گزارا لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے اپنی ایک دن میں اپنی زندگی کے ہزاروں سانس گزار دیے چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے سورہ مریم ترجمہ کنز الایمان ہم تو ان کی گنتی پوری کرتے ہیں ان سانسوں کی گنتی بھی اس سے مراد مفسرین نے لی ہے کہ سانسوں کی گنتی ہم ان کی پوری کرتے ہیں زندگی کا ساز بھی کیا ساز ہے بج رہا ہے اور بے آواز ہے حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ تنبیہ کر رہے ہیں اے دنیا کے مسافر جلدی کر جلدی کر تیری زندگی کیا ہے یہی سانس ہے کہ اگر یہ سانس رک جائے تو تیرے اعمال کا سلسلہ ٹوٹ کر رہ جائے جس سے تو اللہ تعالی کا قرب حاصل کر رہا ہے اللہ تعالی رحم فرمائے اس آدمی پر جس نے اپنا جائزہ لیا اور اپنے گناہوں پر آنسو بہا لیے اور اس کے بعد سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کی یہی آیت تلاوت کرتے ہیں انما نعد لهم عدا ترجمہ ایک کنز الایمان ہم تو ان کی گنتی پوری کرتے ہیں اور مزید فرماتے ہیں یعنی جب تو آخری سانس لے گا تو تیری روح تیرے اس جسم کو چھوڑتی ہوگی جب تو آخری سانس لے گا تو اپنے گھر والوں کو الوداع کہہ رہا ہوگا جب تو آخری سانس لے گا تو تو اپنی قبر میں رکھا جا رہا ہوگا گویا تیری زندگی کیا ہے یہی پہم سانسوں کا ایک سلسلہ ہے سانسوں کی ایک مالا ہے اور اس سانسوں کی مالا کا آخری من کا تیری موت کا آخری سانس ہے تیری زندگی کی آخری ہچکی ہے اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم و کرم فرمائے تجھے اپنی زندگی کا احساس دلائے اور تجھے یہ احساس قائم ہو جائے کہ واقعی تو اس دنیا کا مسافر ہے حضرت سیدنا شیخ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھنجھوڑ کر تجھے بیدار کر رہے ہیں اور تجھے سمجھا رہے ہیں کہ انسان ذرا سوچ کہ ہر گھڑی اور ہر دن تیرے خالق کے تجھ پر کس قدر احسانات اور انعامات ہیں جن کا شکر تجھ پر لازم آتا ہے بلکہ زندگی کو انہی سانسوں پر تقسیم کر کے ہر سانس پر دو احسانات الہی بتاتے ہوئے سیدنا شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی نے فرما رہے ہیں کہ انسان پر لازم ہے کہ ہر سانس پر وہ اللہ تعالی کے دو انعامات ہیں ان کا شکر ادا کرے کہ جب انسان کے اندر سانس جاتا ہے تو ایک سانس کی مقدار زندگی بڑھ جاتی ہے یعنی جب تک سانس اندر ہے موت نہیں آتی سانس باہر نکلتی ہے دم نکلتا ہے تو جب ایک سانس اندر جاتا ہے تو گویا ایک سانس کے برابر اس کی زندگی بڑھ گئی تو انسان پر اس وجہ سے شکر واجب ہوا اور اسی طرح انسان اپنی زندگی کا ایک قدم اور آگے اٹھا لیتا ہے اور سفر دنیا کا ایک چھوٹا سا مرحلہ طے کر لیتا ہے اور زندگی کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اس لیے اس نعمت پر انسان پر شکر گزاری کی ذمہ داری آئی اور اسی طرح جب انسان سانس کو باہر نکالتا ہے تو طبیعت کو فرحت نصیب ہوتی ہے مسرت حاصل ہوتی ہے اور مزاج میں بشاشت اور شگفتگی آتی ہے تو اس وجہ سے بھی اس پر دوسرا شکر واجب ہو جاتا ہے جاتا ہے تو سیدنا شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ہر سانس کے عوض انسان پر دو شکر واجب ہیں۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ سیدنا شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے ایک سانس کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر کے غافل انسان کو بیدار کرنے کی کوشش کی۔ تو اے دنیا کے مسافر ذرا غور تو کر کہ یہ زندگی کا سفر جو تو طے کیے جا رہا ہے، اگرچہ تجھے اس کا احساس نہیں ہے لیکن یہ حقیقت ہے، تو ذرا سا غور کرے تجھے پتا چل جائے گا کہ واقعی تیرا سفر جاری ہے اور تو نے بہت سارے مسافروں کو منزل پر پہنچتے دیکھا، بلکہ اس میدان میں ہزارہ قبریں بنی ہوئی ہیں، اطراف میں ہزارہ قبریں پھیلی ہوئی ہیں، اور یہ ان لوگوں کی قبریں ہیں، یا ان لوگوں کی قیام گاہیں ہیں، یہ ان لوگوں کی اقامت گاہیں ہیں کہ جنہوں نے اپنا سفر پورا کیا اور اب وہ اپنے منزل مقصود پر پہنچے ہوئے ہیں۔ تو اے انسان، اب جب تو اپنے پروردگار جلد جلالہ سے ملاقات کے لیے دنیا کا یہ صعوبت صعوبت اور الفت اور مصیبت اور تکالیف بھرا راستہ طے کر رہا ہے، اور تو اس قدر تیز رفتار ہے کہ ایک دن میں اپنے ساسوں ہاتھوں کے ہزاروں ہزاروں قدم آ جاتا ہے، اور ایک لمحے کے لیے تجھ کو قرار نہیں، یعنی ساس کا قدم رکنے کا نام نہیں لیتا۔ تو تم نے اپنے اس سارے سفر دنیا میں یہ بھی کبھی سوچا کہ اپنے رب قدیر جل جلالہ کے پاس حاضری کے وقت تیرے ساتھ کیا پیش ہوگا اور تیری کیسی کس طرح بنے گی، تجھے راحت ملے گی یا تو تکلیفیں اٹھائے گا، تیرا شمار نیک بندوں میں ہوگا یا گناہگاروں میں، تجھ سے آیا اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ راضی ہوگا یا وہ ناراض ہوگا۔ اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائی، اللہ تعالیٰ تجھے غفلت سے بیدار کرے، سفر تو پھر آخر سفر ہے، تکالیف اور مصیبتوں کا گھر ہے، غم و الم سے پر ہے، اس کا ایک ایک قدم پر خطر ہے، اس لیے دنیا میں تجھ کو جو بھی تکلیف پہنچے اس پر تو آزردہ دل نہ ہو، سفر میں تکلیف کوئی انوکھی بات نہیں، راستوں کی صعوبت راستوں کی تکالیف اور راہ کی مصیبت کوئی اچنبے کی چیز نہیں، لیکن اے دنیا کے مسافر، جہاں تیرا سفر ختم ہوگا اور تو دنیا کی بے چین زندگی سے نکل کر اللہ عز و جل کے پاس دم لے گا اور تجھ کو قرار ابدی نصیب ہوگا، تو اے دنیا کے مسافر، وہاں کے لیے تو نے کچھ سامان راحت اور اسباب مسرت جمع کیے یا نہیں کیے؟ تو اپنے پروردگار عز و جل کے پاس کس حال میں پہنچے گا؟ ذرا بگوش ہوش سنتا جا کہ وہاں جا کر ان مسافروں کے جو منزل پر پہنچ جائیں گے، یعنی اپنے رب عز و جل کے حضور حاضر ہو جائیں گے، ان کے دو طبقات ہوں گے۔ ایک طبقہ وہ ہوگا جو نیکوں کا ہوگا، جن کے لیے راحتیں ہوں گی، جن کے لیے آسانیاں ہوں گی، جن کا حساب بالکل آسان ہوگا، یا بلا حساب جو جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، اور ایک طبقہ وہ ہوگا جو جہنمیوں کی فہرست میں ہوگا، طرح طرح کا ان پر عذاب ہوگا، طرح طرح سے ان کی سرزنش ہوگی، ان کے ساتھ بڑی سختیاں ہوں گی، شدت پیاس سے زبانیں باہر لٹک رہی ہوں گی، اور قیامت کے دنوں بہت تکلیفیں اور پریشانیاں اٹھائیں گے، اور بات بات پر ان کو پکڑا جائے گا، ان کی گرفت ہوگی اور تکلیف و مصیبت ان کا مقدر ہوگی۔ تو اے دنیا کے مسافر، تو ذرا سوچ تو لے، ایک لمحے کے لیے سوچ لے کہ تیرا شمار کن میں ہوگا، نیکوں میں ہوگا یا بدوں میں ہوگا، جبکہ قیامت کے روز یہ اعلان ہوگا تو تو کیا کرے گا؟ ممتاز یوم ایھا المجرمون، الگ الگ پھٹ جاؤ اے مجرموں، ان قیامت کے روز دنیا کے سارے مسافروں کو جو سفر دے کر کے جمع ہو جائیں گے، ان کو حکم کیا جائے گا کہ مجرموں الگ ہو جاؤ گے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ 1000 میں سے 999 مجرموں کو الگ کیا جائے گا۔ تو اے دنیا کے مسافر، اے غفلت کی نیند سونے والے، اے دنیا کے پیچھے مٹھیاں بند کر کے بھاگنے والے، اے دولت دنیا کو ہی سب کچھ سمجھنے والے، تو ذرا سوچ لے ایک لمحے کے لیے، غور تو کر لے کہ 1000 میں سے صرف ایک ایک جدا ہوگا، 999 نافرمان اور مجرم ہوں گے، تو بھلا تیرے اعمال کیسے ہیں؟ آیا تو مجرموں میں شامل ہوگا یا تجھے نیکوں میں کھڑا کیا جائے گا؟ جب اتنا نازک معاملہ ہے، ایسا خطرناک مسئلہ ہے، اتنا خوفناک مرحلہ ہے، تو اے عقل مند انسان، یہی سے اپنی آنے والی اس منزل کے لیے سامان راحت لے چل، ورنہ تجھے بہت پچھتانا پڑے گا اور تیرے لیے وہاں کوئی چارہ کار نہ ہوگا۔ تو ہلاک کی طرف نظر امید لگائے گا، لیکن تیرے اپنے بھی پرائے ہو جائیں گے اور تجھے نظر پھیر لیں گے۔ آہ، یہ وہ بے کسی کا دن ہوگا جو کسی نے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ ہر ایک کی نظر خود اپنے پر ہوگی اور دوسرے سے ہٹی ہوگی، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، ہر طرف نفسی نفسی کا عالم ہوگا، نہ کوئی کسی کا دوست ہوگا، نہ کوئی کسی کا یار ہوگا۔ ارے یاری اور ہمدردی تو خدا ہر ایک دوسرے سے بیزار ہوگا اور بھائی بھائی سے بھاگتا ہوگا۔ جس پر تو جس دوست پر تو دنیا میں خون چھڑکتا تھا اور جس کی محبت اور رفت کا دم بھرتا تھا، بلکہ اسی کو دیکھ دیکھ کر جیتا تھا، وہ تجھ سے جی چراتا ہوگا۔ اولاد ماں باپ سے بھاگتی ہوگی، اولاد اپنی ہونے کے باوجود پرائی ہو جائے گی، سگی ہو کر غیر بن جائے گی۔ وہ دنیا میں وہ اس پر جان چھڑکتی تھی، لیکن قیامت کے روز خود اس کی صحبت سے جان چھڑائے گی۔ شوہر اپنی بیوی سے بھاگے گا، بیوی اپنے شوہر سے جان چھڑائے گی، ہر ایک دوسرے سے بیزار ہوگا۔ حالانکہ دنیا میں ایک دوسرے پر جان و مال، عزت و آبرو، مال و دولت سب کچھ قربان کر رہے تھے، لیکن اب ایک دوسرے کے کوئی کام نہیں آئے گا، ایک دوسرے کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ حالانکہ دنیا میں ان کی خوشی میں خوش رہتے تھے، ان کے رنج میں رنجیدہ ہوتے تھے، لیکن اب مطلب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، سب پیچھا چھڑائیں گے۔ چنانچہ حضرت رب العالمین جل جلالہ عما نبالہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ عبس، یوم یبر المرء من اخیہ وامه وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبہ پروانہ شفیع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد اللہ خان نے رحمۃ الرحمن اپنے ترجمہ قرآن کنز الایمان فرماتے ہیں، اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی اور ماں اور باپ اور جوڑوں یعنی بیوی اور بیٹوں سے۔ پھر یہ اچانک تبدیلی کیوں؟ دنیا میں ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے، لیکن اب اتنی تبدیلی اور ایسا انقلاب معکوس امت پر ہو گیا۔ اس کی وجہ قرآن بتا رہا سورہ عبس، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ ترجمہ کنز الایمان، ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک فکر ہے کہ وہی اسے بس ہے، کہ اس دن ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی جو ایک دوسرے سے اسے بے پرواہ کر دے گی۔ ہر ایک اپنی میں پڑا ہوگا، ہر ایک اپنی جان کی فکر میں لگا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اسی دن کا تعارف کرواتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے سورۃ الانفطار، یوم لا تملك نفس لنفس شيئا۔ ترجمہ کنز الایمان، جس دن کوئی جان کسی جان کا کچھ اختیار نہ رکھے گی۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائی، اے دنیا کے مسافر، اللہ تیرا سفر بخیر کرے اور تجھے سفر کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تیرے صدقے مجھ پر بھی یہی کرم ہو جائے۔ کہ دنیا میں ایک انسان کا لبافت آتی دوسرا آڑے آتا اس کے لیے ڈھال بنتا خود تکلیف چھیڑتا مگر دوسرے پر آنچ نہ آنے دیتا خود نقصان اٹھاتا دوسرے کو نقصان کا منہ نہ دیکھنے دیتا غرض ایک دوسرے کے لیے ڈھال بنتا مگر ہائے قیامت کا وہ نہ ہوش باقی نہ ہوگا ہر ایک اپنی جھن میں ہوگا خود کی جان کی فکر میں پڑا ہوگا نفسی نفسی پکارتا ہوگا دنیا کے سارے رشتے پارا پارا ہو کر رہ جائیں گے تعلقات کا شیرازہ منتشر ہو جائے گا اور اپنے پرائے کا فرق مٹا دے گا تو اے عقل مند انسان اے ہوش مند انسان اے سمجھدار انسان اللہ تجھے عقل سلیم سے نوازے اپنے سفر کے اختتام سے پہلے اپنی منزل آخرت پر پہنچنے سے قبل دوران سفر اسی دنیا میں ہوش میں آ جا اور آگے آنے والے ہولناک دن کے لیے کچھ توشہ ساتھ لے چل اگر یہاں ہوش نہیں لے گا تو لا والا آگے چل کر وہاں جا کر تجھے ہوش ضرور آئے گا مگر وہ ہوش تیرے کسی بھی کام نہ آئے گا چنانچہ سورۃ الانفطار میں ارشاد ہو رہا ہے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ترجمہ کنز الایمان آپ جب قبریں پورے دی جائیں گی اور جب قبریں پورے دی جائیں ہر جان جان لے گی جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے ابھی ہوش نہیں آیا لیکن بعد میں ہر ایک جان لے گا اور اس کو ہوش آ چکا ہوگا لیکن اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت اس بے کسی اور بے بسی اور تنہائی اور پریشانی کے عالم میں انسان تو اپنے پروردگار عز و جل کے روبرو کھڑا ہوگا اور اگر تجھ سے رب ناراض ہوا اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے تو بڑا سخت محاسبہ ہوگا بڑے سخت انداز میں تجھ سے حساب لیا جائے گا اے دنیا کے مسافر تیرے آقا مولا اور میرے میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کر چکے ہیں کہ قیامت کے روز انسان کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے جب تک اس سے یہ پانچ باتیں نہ پوچھ لی جائے اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنی عمر کس کام میں گزاری تو نے اپنی جوانی کس طرح صرف کی تو نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا اور تو نے جو علم حاصل کیا تھا اس کے مطابق کہاں تک عمل کیا تو اے دنیا کے مسافر اگر تو نے دنیا کے سفر کو غفلت سے طے کیا تو یاد رکھ تو ان میں سے کسی سوال کا جواب شاید نہ دے سکے گا اور جب تو سوالات کے جوابات دینے میں ناکام ہو گیا تو اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کی صورت میں تجھے سخت ترین عذاب کا سامنا ہوگا اور تجھے اس کی سہار نہیں ہوگی تو اس کو برداشت نہیں کر سکے گا کہ جہنم کا سب سے ہلکا اور آسان ترین عذاب اتنا خطرناک ہے کہ نہ ایسی کینسر میں تکلیف ہے نہ ایسی ٹی بی میں تکلیف ہے نہ ایسی پیٹ کے درد میں تکلیف ہے نہ ایسی درد سر میں تکلیف ہے نہ ایسی خارج میں سے تکلیف ہے نہ ایسی ہارٹ اٹیک میں تکلیف ہے نہ ایسی بلڈ پریشر ہائی ہو جائے تو تکلیف ہوتی ہے نہ بلڈ کینسر میں ایسی تکلیف ہے جیسی سب سے تکلیف جہنم میں نافرمان کو دی جائے گی تو یہ سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے اور آگ کے جوتے جس کو پہنائے جائیں گے اس کا دماغ کھولتا ہوگا اے دنیا کے مسافر تو نے کبھی چائے کی پتیلی کھولتی ہوئی دیکھی ہوگی اس میں ہاتھ ڈالنا تو تجھا تو انگلی سے چھو بھی نہیں سکتا یہ کھولتی پتیلی کو تو ذرا غور کر اگر نافرمانیوں کی صورت میں صرف ہلکا ترین عذاب سب سے ہلکا عذاب مثلا تو ہنس ہنس کے مطلب بینے کے داڑھی منڈا دیتا ہے حالانکہ یہ حرام ہے بالکل اسی کی وجہ سے یہ سب سے ہلکا عذاب تجھے دے دیا گیا کہ اس کو آگ کا جوتا پہناؤ کہ اس نے یہودیوں کی شکل بنائی اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خبردار فرما گئے کہ مونچھوں کو چھوٹی کرو, داڑھیوں کو منہ پر رکھو یعنی بڑھاؤ, اور یہودیوں کسی صورت مت بناؤ. اس کے باوجود اگر یہودی کی صورت لے کر دنیا سے گئے اور موت کا شکار ہو گئے, سفر آخرت شروع ہوا, دنیا کے مسافر کی منزل آ گئی. اور اگر اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے روز حکم دیا کہ یہ یہودیوں جیسی صورت بنانے والا ہے, میرے محبوب نے منع کیا, پھر بھی محبوب کے دشمنوں جیسی شکلیں لے کر, محبوب کے دشمنوں جیسی صورتیں لے کر یہ پھرتا تھا, اس کو جہنم کی آگ کی جوتیاں پہنا دو. اے کمزور, اے کمزور اور ناتوان بھائی, اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے, تو تو معمولی گرمی برداشت نہیں کر سکتا, تو ذرا یاد تو کر کہ تو نے ایک بار تنگ جوتے پہن لیے تھے, جوتے تنگ تھے اور وہ تجھے کاٹتے تھے, اور تو تیرے پاؤں میں ہلکا سا چھالا پڑ گیا تھا جو تجھے بے قرار کرتا تھا, تجھے بےتاب کرتا تھا, تو مرہم لگاتا تھا پھر بھی تجھے چین نہیں آتا تھا, پھر تو نے جا کر پٹی کروائی تھی, انجیکشن کھائے تھے, ٹیبلٹ کھائی تھی, اور پھر کہیں جا کر تجھے آرام آیا تھا. تو اے ناتوان, معمولی جوتے کا کاٹنا اور معمولی چھالا تجھ سے برداشت نہیں ہو سکا تھا. تو اگر اگر اگر تیرے پاؤں میں جہنم کی آگ کی جوتیاں پہنا دی گئیں تو تو کیا کرے گا؟ تو اپنی کمزوری اور اپنی ناتوانی پر ترس کھا, اپنی بے کسی پر رحم کھا کہ اس بے کسی اور تنہائی کے دن میں تجھے لیے, تیرے لیے بہت مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں. لہذا اے دنیا کے مسافر, اگر تو نے سفر دنیا کو غفلت سے گزارا اور زندگی کا مقصد کھاؤ پیو جان بناؤ اور دنیا کماؤ ہی اگر تو نے بنایا, اور اسی طرح تو نے اپنی آخرت کو داؤ پر لگایا, تو تیرے لیے بہت کچھ مشکلات کا سامنا ہوگا. اے دنیا کے مسافر, ذرا کان کھول کر سن لے, اللہ کے محبوب دانا غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا میں ایسا رہے کہ گویا تو مسافر یا راہگیر ہے, اور اپنے آپ کو اہل قبور یعنی مردوں میں شمار کر, تو اپنے آپ کو زندہ تصور کر رہا ہے. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر, یعنی آج نہیں تو کل تو مرے گا. اے کل کے جناب, ان قریب تجھے مرحوم کہا جائے گا. کچھ عرصے پہلے ایک نوجوان کا واقعہ مجھے کسی سائیں بھائی نے بتایا کہ وہ نوجوان, اس کو اس کا رفیق اسلامی بھائی نماز کی تلقین کرتا تھا, تو وہ بھی تیری طرح کہتا تھا کہ بس اب رمضان آنے والی ہے تو میں رمضان سے نماز شروع کر دوں گا. تو کہتا ہے اچھا میں جمعے سے نماز شروع کروں گا, کوئی کہتا ہے رمضان سے شروع کروں گا, تو وہ کہتا تھا میں رمضان سے نماز شروع کر دوں گا. اس کی ماں پہلے ہی فوت ہو چکی تھی, چنانچہ رمضان سے دو دن پہلے وہ اپنی خالہ کو لینے کے لیے حیدرآباد گیا کراچی سے. تو جاتے ہوئے یا واپسی میں 28 شعبان دو ہی دن رمضان میں بتا کہ اس کی بس کا حادثہ ہو گیا اور اس حادثے میں اس کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ بیچارے کو غریق رحمت کرے. لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کے لیے رمضان نہیں آیا, اس نے رمضان کو نہیں پایا, اور رمضان سے پہلے اس کو بہت سمجھایا لیکن وہ نمازوں کے لیے نہ آیا. تو اے غافل انسان, غفلت سے باز آ جا اور بیدار ہو جا, تجھے ورنہ موت بیدار کر ہی دے گی. لوگ سو رہے ہیں لیکن موت انہیں جگا دے گی. کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صبح زندہ ہوتے ہیں لیکن شام ان کی لاش پڑی ہوتی ہے. صبح اس کو مسٹر اور جناب کہہ کر پکارا جا رہا ہوتا ہے لیکن رات کو لوگ اس کو مرحوم کہتے ہیں, اس کو میت کہتے ہیں. دن کو اس کو زندہ کہہ رہے ہیں تو رات کو اس کو مردہ کہتے ہیں. اچھا خاصا گھر سے چلا ہوتا ہے لیکن اس کو ڈھونڈا جاتا ہے کہ یہ کہاں گیا, لاپتا ہو گیا, تو مردہ خانے میں اس کی لاش ملتی ہے. مجھے ایک اسلامی بھائی نے جو پولیس کے محکمے میں کام کرتے ہیں, مجھے سنسنی خیز واقعہ لکھ کر بھیجا. اس نے کہا کہ میں نے بڑے مجرم دیکھے, بڑے ایکسیڈنٹ دیکھے, لیکن ایک حادثے نے میری آنکھیں کھول دی اور مجھے بری طرح ہلا کر رکھ دیا. کورنجی کے روڈ پر ایک شخص بڑے مزے سے سائیکل چلاتا ہوا جا رہا تھا کہ پیچھے سے ایک ویگن یا منی بس نے اس کو زور سے ٹکر ماری. وہ سائیکل والا دھڑام سے گرا اور ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی. اس نے کہا میں گھبرا کر بھاگ کر اس طرف گیا تو میں نے دیکھا اور دیکھتا رہ گیا اور میں ایک یا دو دن تک اوف رہا. ہوا یوں تھا کہ پچھلے ویل کے نیچے اس شخص کا سر آ چکا تھا, اور وہ دھماکہ جو تھا اس کے سر کے پھٹنے کا تھا. اس کا سر پوری طرح پھٹ کر پچک گیا تھا اور اطراف میں خون اور بھیجے کے چھینٹے اڑے ہوئے تھے. تو اے ابھی کے زندہ اور عن قریب کے مرحوم, اس سے پہلے کہ لوگ تجھے مرحوم کہیں تو ہوش میں آ جا اور اپنی آخرت کے لیے تیاری شروع کر دے. دنیا کے ایک ایک لمحے کی قدر و قیمت جان, ایک ایک منٹ کو پہچان. اگر تو دنیا کے ذریعے آخرت بناتا ہے, دنیا دیکھ کر آخرت خریدتا ہے, تو یہ دنیا کی گھڑیاں نہیں تیرے لیے موتیوں کی گھڑیاں ہیں. اس کا ایک ایک پل انمول موتی ہے, اس کی قیمت یہاں نہیں باہر لگتی ہے. اگر اس دنیا کے جواہر کی قدر کر لی تو جہاں کا ایک ایک لمحہ دوسرے عالم میں لاکھوں بلکہ بے شمار برسوں کی لاحق میں تبدیل ہو جائے گا. یہاں کا قطرہ آخرت میں تیرے لیے سمندر ثابت ہوگا, یہاں کا ذرہ تیرے لیے آخرت کا پہاڑ بن کر ضائع ہوگا. اور تو اس پھر اس سستے سودے سے پیچھے کیوں ہٹتا ہے؟ اپنی ناسمجھی کا ثبوت خود پیش کیوں کرتا ہے؟ یاد رکھ جس طرح تو یہاں دنیا کا بھوکا ہے, اس دنیا کے راستے کی راہ پر مرتا ہے. دنیا کس قدر جس قدر بھی تجھے مل جائے مگر تو حرم مسیح کی صدائیں لگاتا ہے, اور اس طرح آخرت میں پہنچ کر تو وہاں آخرت کے آخرت میں پہنچ کر اجر و ثواب کا بھوکا ہوگا. یہاں تو دولت دنیا کا بھوکا ہے, وہاں تو اجر و ثواب کا بھوکا ہوگا. یہاں تو اچھی اچھی غذا کھانے کا بھوکا ہے, وہاں تو نیکیاں حاصل کرنے کا بھوکا ہوگا. یہاں تو ایک ایک روپے کے لیے دوڑتا پھرتا ہے, وہاں تو ایک ایک نیکی کے لیے بھٹکتا پھرے گا. یہاں تو اپنی وصولی کے لیے لوگوں کے پاس بھاگتا ہے, وہاں تو ایک ایک نیکی کے لیے کبھی باپ کے پاس جائے گا, کبھی باپ کے پاس جائے گا, کبھی بیوی سے بھیک مانگے گا, کبھی اولاد کے آگے ہاتھ جوڑے گا. اے غافل انسان, اے دنیا کے مسافر, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب توجہ دلائی. اگر کوئی بندہ پیدائش کے دن سے پورا ہو کر مرنے تک اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں لگا رہے, پھر بھی وہ اپنی عبادت کو قیامت کے روز حقیر اور بہت کم خیال کرے گا اور آرزو کرے گا کہ کاش دنیا میں پھر بھیج دیا جائے تاکہ میں مزید اجر و ثواب حاصل کروں. اے میرے غافل بھائی, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے شخص کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص پیدائش سے لے کر بوڑھا ہو کر مرنے تک مسلسل نیکیاں کرتا رہے, جب بھی وہ یہی کہے گا قیامت کے روز کہ میرے پاس تو بہت تھوڑی نیکیاں ہیں, کاش میں پھر دنیا میں جاؤں اور مزید نیکیوں کا ذخیرہ کر کے آ جاؤں. تو اے میرے غافل بھائی, تجھے تو نہ نماز کی فرصت ہے, نہ تجھے تجھ سے روزے رکھے جاتے ہیں, نہ تجھ سے حلال روزی بقدر کفایت حاصل کی جاتی ہے, نہ تجھ سے ماں باپ کی فرما برداری ہوتی ہے, نہ تجھ سے مطلب سنتیں اپنائی جاتی ہیں, نہ تو فرض کا احساس رکھتا ہے, نہ واجب کا خیال کرتا ہے, نہ تو سنتیں اپنانے کے لیے تیار ہے, نہ تو داڑھی بڑھانے کے لیے تیار ہے, نہ تو زلفے سجانے کے لیے تیار ہے, نہ سر پر امامے کا تاج سجانے کا خیال رکھتا ہے, نہ تو سنتوں کے مطابق لباس اپنانے کے لیے تیار ہے. تو نیکیوں کا حریص نہیں, تو ثواب کے لیے بالکل بے نیاز بے پرواہ نظر آ رہا ہے. تجھے نیکیوں کا کوئی لالچ نہیں, تجھے ثواب کی گویا کوئی حاجت نہیں, تجھے شوق ہی نہیں. تو اے میرے پیارے پیارے اور نیچے کے اسلامی بھائی, اللہ تعالیٰ تیرے حال پر رحم کرے. اگر تو اسی طرح تہی دست رہ گیا, تہی دامن ہو کر قیامت میں اپنے رب عز و جل کے پاس حاضر ہوا تو تیرے تجھ پر کیا گزرے گی, ذرا یہ بھی سوچ لے. تجھے کاش احساس ہو جاتا, سن روزانہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے دونوں پہلوؤں میں دو فرشتے ہیں, دو فرشتے پکار کر کہتے ہیں, اعلان کرتے ہیں, اور ان کے اعلان کو جنات اور انسان کے سوا ساری مخلوق سنتی ہے. وہ فرشتے یہ اعلان کرتے ہیں کہ اے لوگوں, اپنے رب عز و جل کی طرف بڑھے چلے آؤ, اور اس بات کو جان لو کہ جو مال کم ہو اور کافی ہو وہ اس مال سے بہتر ہے جو زیادہ ہو اور لہو و لعب میں ڈالے, یعنی اللہ تعالی کی عبادت سے باز رکھے. یعنی فرشتے یہ اعلان کرتے ہیں روزانہ کہ اے لوگوں وہ مال جو تھوڑا ہو اور کافی وہ اس مال سے اچھا ہے جو مطلب یعنی کہ زیادہ ہو اور اللہ کی یاد سے غافل کر دے. تو اے مالداری کے سپنے دیکھنے والے, اے راتوں رات کروڑ پتی بننے کے خواب دیکھنے والے, اے دولت دنیا کے حریص, عبرت حاصل کر اور تھوڑے مال پر قناعت کرنا سیکھ لے تو یہی تیرے لیے بہتر ہے. تو گویا ہر روز فرشتے دنیا کے مسافر کو جگاتے ہیں, خواب غفلت سے اٹھاتے ہیں, قدم قدم پر آخرت کی یاد دلاتے ہیں اور اپنے پروردگار عز و جل کی طرف آنے کا مطلب مشورہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اپنے رب کی طرف چلا, تیز تیز قدم اٹھاتا, تھوڑے پر تسلی کرتا جا, بھلائی پر نظر رکھتا جا, وہ بہت مال کس کام کا جو تجھے اپنے مولا سے بھٹکا دے. تیری دنیا تو بنا دے مگر تیری آخرت بگاڑ کر رکھ دے, اپنے رب عز و جل سے دور کر کے شیطان سے تیرا رشتہ چھوڑ دے. تو اپنی منزل کو کیوں بھولتا ہے, راستے کی حقیقت سمجھنے میں کیوں دھوکہ کھاتا ہے, دنیا کے دھوکے میں کیوں آتا ہے, مال کی محبت میں کیوں الجھتا ہے, آخرت تجھ سے کچھ دور نہیں, تیرے سفر کے ختم ہونے میں کچھ دیر نہیں. تو اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائی, تیرا حساب بہت نزدیک ہے, ان قریب تو موت کا شکار ہو جائے گا, ان قریب تو قیامت میں اپنے رب عز و جل کے حضور کھڑا ہوگا. اگر تیرے پاس نیکیوں کا توشہ نہ ہوگا تو تجھے بہت افسوس ہوگا. دیکھو قرآن پاک میں ارشاد ہو رہا ہے, سترہ پارے کی ابتدا, اقتضى للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. میرے آقا نے فرمایا علیہ السلام, عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کنز الایمان میں اس طرح ترجمہ قرآن کرتے ہیں, لوگوں کا حساب نزدیک اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہیں. آخر کوئی بات تجھ پر کیوں اثر نہیں کرتی, کوئی نصیحت تجھ پر کیوں کارگر نہیں ہوتی, آخر یہ غفلت کب تلک, کہیں ایسا نہ ہو یہ غفلت اور یہ دنیا کی محبت تجھے ڈبو دے اور قبر میں جا کر تجھے بہت پچھتانا پڑ جائے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اے غافل انسان, تیری توجہ اس بات کی طرف دلائی ہے کہ پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جان, جوانی کو بڑھاپے سے پہلے, تندرستی کو بیماری سے پہلے, مالداری کو غربت سے پہلے, فرصت کو مصروفیت سے پہلے, زندگی کو بھاؤ سے پہلے. بولا اے انسان, اگر تو جوان ہو, تن مند ہو, توانا ہو, طاقت و قوت سے بھرپور ہو, جوش و امنگ سے مالا ہو, تو زندگی کے اس ترین موقع کو ہرگز نہ گنوا, پوری طاقت و ہمت سے آخرت کما, اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی جوانی کو اس کی حکمرانی میں کھپا. یہ سوچ کر عقل و انصاف کا خون مت کر کہ ابھی تو دنیا کا مزہ لے لیں, زندگی کی بہار کا لطف اٹھا لیں, جب بوڑھے ہو گئے جوانی کے دن ٹھہریں گے, قوت و طاقت میں گریں گے تو اللہ رب العالمین جل جلالہ کے سامنے جھکیں گے, آخرت کا سوچیں گے, نماز پڑھنا شروع کر دیں گے, قضاء عمری بھی کر لیں گے, یہ بھی کر لیں گے, وہ بھی کر لیں گے, مگر ابھی تو جوانی ہے, جوانی دیوانی ہے, شباب ہے, جذبات جذبات ہیں, امنگیں ہیں, حسرتیں ہیں, بےتاب آرزو ہیں. ابھی تو ہمیں مت چھیڑو, ناصحا مت کر نصیحت. دل میرا گھبرائے ہے, اس کو دشمن جانتا ہوں. جو مجھے سمجھائے ابھی مت سمجھاؤ, ابھی میں نوجوان ہوں, مجھے غصہ آ جائے گا. خون کرم ہے, اٹھتی بھی جوانی ہے. ابھی مجھے منمانی کرنے دو, مجھے مت چھیڑو, مجھے مت ٹوکو, مجھ پر تنقید مت کرو. جو چاہتا ہوں مجھے کرنے دو, میں ابھی جوان ہوں. جب میں بوڑھا ہوں گا تو پھر دیکھی جائے گی اور پھر میں عبادت کر لوں گا. ابھی تو جوانی ہے, بڑی مصروفیت ہے, بڑے کام ہوتے ہیں. آپ کو کیا ہے, آپ تو فارغ بیٹھے ہیں, ہمیں تو یہ فرصت نہیں ہے. ہم تو مطلب یہ ہے کہ صحیح بات ہے کہ حلال روزی کمانا بھی عبادت ہے, تو روزی میں مصروف ہے, ہم سے نماز بھی نہیں پڑھی جاتی, ہم سے جماعت کا اہتمام نہیں ہوتا. طرح طرح کے جوانی میں ہیلے بہانے کرنے والے, یاد رکھ, ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے. تو بجا لے چاہے جتنا, چار دن کا ساز ہے. اے غافل انسان, کس قدر شرم کی بات ہے. جب تو کسی کام کا ہو تو شیطان کے ہاتھوں میں کھیلے, دنیا کے ہاتھ بھی کے خواہشات سے کھیلو نہ بنے, اور جب تیرے بدن کی ہر چیز جواب دے جائے اور تیرا بدن طاقت کھو دے, بینائی اور سنوائی کھو بیٹھے, اور تو دنیا کو نہ چھوڑے بلکہ جب دنیا خود تجھے چھوڑ دے تو نکما ہو جائے, بوڑھا خوشت ہو جائے, اس وقت تو مولا کی طرف رخ کرے اور آخرت کا اب دھیان دل میں رہے. ان عاجزی کے دنوں میں تجھ سے کیا بنائے گا, کیے کاموں کو بھی ہو سکتا ہے بگاڑ بیٹھے, ارادے کو کرے گا مگر کچھ نہ کر پائے گا. لہذا اے عقل مند انسان, اے تکڑے کڑے جوان, اپنی جوانی کو بروئے کار لگے پہ قدرت و طاقت کے ایام کو نمت جان, اور آخرت کے کاموں کو عاجزی کے دنوں پر نہ ٹال. اگر تو تندرست ہو, چاہتا تو چوبن ہو, صحت کے مزے میں ڈوب رہا ہو تو آخرت کا دھیان کر, موت کے بعد فکر کر, اور ایمان آنے سے پہلے بہت کچھ آخرت کے لیے کر سکتا کہ یقیناً صحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کو دنیا بھر میں لگا کر آخرت کو ہاتھ سے نہ گھما, آخرت کو ہاتھ سے نہ گھما. انسان بیماریوں میں جی رہا ہے, آفات جسمانی کا نشانہ بنا رہا ہے, کیا پتہ کب تک تندرست رہے اور کب بیمار. بیماری میں آخرت یاد آئی تو تو یہ بتا کر کیا سکے گا, عاجزی کے دنوں میں قدرت کے اسباب کہاں سے لائے گا. تجھے مجبوری ہوگی, معذوری ہوگی, پچھتائے گا اور تندرستی کے دن یاد کرے گا اور اپنی غفلت پر آنسو بہائے گا, مگر گیا وقت پھر ہاتھ نہ آئے گا. اگر تو مالدار ہو, مالدار ہے, تیرے پاس روپے پیسے ہیں, دنیا کی دولت میں کھیل رہا ہے, خوشحالی میں خوشحالی سے دو چار ہے, اور تجھے غم اور صدمہ نہیں ہے اس بیش قیمت اور فرحت والے لمحات کو, غنیمت جان, ان کو دنیا پر رائیگاہ نہ کر, اپنی اس خوشحالی میں اپنے رب العالمین جل جلالہ و عما نوالہ کو بھی خوش کر دے, اس خوشحالی میں اپنی آخرت کی خوشی کا سامان مہیا کر دے, اپنی دولت کو آخرت پر قربان کر دے, اپنے مال کو آخرت کی بھلائی پر لگا دے. جانتا ہے کہ دنیا کی دولت چلتی پھرتی ہے, آج تیرے پاس ہے کل دوسرے کے پاس, عین ممکن ہے کہ تو بہت جلد غریب اور نادار ہو جائے, تو پھر تو پچھتائے گا, پھر تجھے بہت افسوس ہوگا, تو سوچے گا کاش میں کچھ کر لیتا. اگر آج تجھ کو فرصت ہے, فراغت ہے, تو اس انمول گھڑی کو غنیمت جان. دنیا کے بازار میں سب کچھ ہے مگر فرصت نہیں ہے. ہر شخص کام میں مصروف ہے, شغل میں مشغول ہے. اگر کوئی بظاہر بے روزگار ہے, بیکار ہے, تو اس کی بیکاری بھی اس پر کام سے زیادہ بار ہے. غرض یہاں دنیا میں فراغت بہت کم ہے, مشغولیت بہت زیادہ ہے, لہذا اگر تو فرصت پا لے تو اس کو آخرت کی درستی میں لگا دے. اسی طرح اگر تو زندہ ہے تو زندگی کے ایک ایک لمحے کی قدر کر, اور آخر آخر مستی میں کبھی نہ کر زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں, سانس کا بھی اعتبار نہیں. ابھی تو اگر زندوں میں ہے تو ابھی مردوں میں ہوگا, اگر تو ابھی جناب ہے تو بہت جلد تو مرحوم ہوگا, اگر تو ابھی جیتا جاگتا ہے تو انقریب مردہ ہو کر گر پڑے گا, انقریب تو میت ہوگا. اگر ابھی تو کسی کو کندھا دے رہا ہے تو جلد ہی تجھے لوگ کندھا دے رہے ہوں گے. آج تو کسی کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے لیے جا رہا ہے تو انقریب تجھے لوگ کندھوں پر سوار کر کے لے چلیں گے. لہذا اٹل موت سے پہلے کچھ کر لے, اس چلتی دنیا سے کچھ لے چل, ورنہ انقریب اس رہتی بستی سے اس رہتی دنیا کو تجھے چھوڑ جانا پڑے گا اور تو خود چل بسے گا, سب کچھ ہوگا, ایک تو نہ ہوگا. یاد رکھ, تخت آ رہا تھا جو کل وہ آج زیر خاک ہے, تخت آ رہا تھا جو کل وہ آج زیر خاک ہے. عالم فانی کا منظر کیسا عبرتناک ہے, عالم فانی کا منظر کیسا عبرتناک ہے. تو نے منظر بھی کوئی پایا تو کیا, دیر دولت کا بھی ہاتھ آیا تو کیا, تسرے آدمی شابی میں بنایا تو کیا, درب درب بھی اپنا دکھلایا تو کیا. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر جو کرنا ہے آخر موت ہے, کیسے کیسے گھر اتارے موت نے, کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے, ہاتھی جیسے بھی پچھارے موت نے, سر قدموں میں بگاڑے موت نے. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر جو کرنا ہے آخر موت ہے. آئے بے خبر ہونے کو ہے, کب تلک سفر سہر ہونے کو ہے, باندھ لے تو شہر سفر ہونے کو ہے, ختم ہر پردے مشہر ہونے کو ہے. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. نفس اور شیطان خنجر در بغل وار ہونے کو ہے, اے غافل سمن آ جائے دین و ایمان خلل, باز آ ہاں باز آ اے میرے عمل. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. اے یہاں تجھ سے جا, اے یہاں سے تجھ کو جانا ہے, ایک دن قبر میں ہوگا ٹھکانا, ایک دن منہ خدا کو اے دکھانا, اپنا غفلت میں گمانا, ایک دن ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. چند روزہ ہے یہ دنیا جیوا, دن لگا اس سے نہ غافل زینا, عمر اپنی دھونا غفلت میں گزار, ہوشیار اے محمد غفلت ہوشیار. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم, چپ کے چپ کے دم طرف طرف دم, سانس ہے ایک رہے ہوئے ملکے دم, دفتن ایک روز یہ جائے دم. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کرے جو کرنا ہے آخر موت ہے. آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور, جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور, زندگی ایک دن گزرنی ہے ضرور, قبر میں میت اترنی ہے ضرور. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کرے جو کرنا ہے آخر موت ہے. آنے والی کس سے تالی چاہے گی, جان ٹھہری جانے والی چاہے گی, روح رگ رگ سے نکالی چاہے گی, تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی چاہے گی. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کرے جو کرنا ہے آخر موت ہے. سخت سخت امراض گو تو سہ گیا, چارا گر گو سخت جا بھی کے گیا, کیا ہوا کچھ دن جو زندہ رہ گیا, ایک جہاں سہلے فنا میں بہ گیا. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر جو کرنا ہے آخر موت ہے. لاکھوں قبضے میں تیرے مال و سر, لاکھوں چرہانے تیرے چارا گر, لاکھ تو قلعوں کے اندر چھپ مگر, موت سے ہرگز نہیں کوئی مفر. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. اس نے ظاہر پر اگر تو چاہے گا, عالم پانی سے دھوکا کھائے گا, یہ منقش صاف ہے رس جائے گا, رہنا غافل یاد رکھ پچھتائے گا. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. حیف تو حیف دنیا کا تو ہے پروانہ تو اور کرے عقبا کی کچھ پرواہ نہ تو جس قدر ہے عقل سے بیگانہ تو اس پہ بنتا ہے بڑا فرزانہ تو ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کرے جو کرنا ہے آخر موت ہے کرنا پیری میں تو غفلت اختیار زندگی کا اب نہیں کچھ اعتبار حلق پر موت کے خنجر کی چھار کر بس اب اپنے کو مردوں میں شمار ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کرنا جو کرنا ہے آخر موت ہے تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اللہ تبارک و تعالی آپ پر اپنا فضل و کرم فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت کی گھبراہٹ سے بچائے اللہ تعالیٰ آپ کو قبر کی وحشت اور تنگی سے بچائے اللہ تعالیٰ قیامت میں آپ سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کرے اور یہ ساری دعائیں آپ سب کے صدقے میں گناہگار کے حق میں بھی قبول ہو جائیں الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے مگر بدقسمتی سے آج ہماری اکثریت نیکی کے راستے سے دور ہوتی چلی آ رہی ہے چاہے کسی وجہ سے ہمیں طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہے کوئی بیمار ہے تو کوئی قرضدار کوئی گھریلو ناچاریوں کا شکار ہے تو کوئی تنگ دست و بے روزگار کوئی اولاد کا طلبگار ہے تو کوئی نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار الغرض ہر ایک کسی نہ کسی کی مصیبت میں گرفتار یقیناً دنیا و آخرت کی پریشانی ہر پریشانی کا حل اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں میں لگا ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو اللہ تعالی کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ تعالی اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے مسلمانوں کے لیے سب سے پہلا فرض نماز ہے مگر افسوس کہ آج ہماری مسجدیں نیران ہیں یقیناً نماز دین کا سکون ہے نماز اللہ تعالیٰ کی خوبی کا سبب ہے نماز سے رحمت نازل ہوئی ہے نماز سے گناہ معاف ہوئے ہیں نماز بیماریوں سے بچاتی ہے نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے نماز سے روزی میں برکت ہوئی ہے نماز اندھیرے کا کب کا چراغ ہے نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے نماز جنت کی کنجی ہے نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے نماز پیچھے میں کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی چھٹر لگے نماز کے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی اور نماز کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس سے بڑی قیامت اللہ تعالی کا دیدار ہوگا بے نمازی سے اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے جو ایک نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے نماز سے سستی کرنے والے کو قدم اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی اور اس کے قدم میں آگ بھڑکا دی جائے گی اور اس پر ایک گدا سانپ مسلط کر دیا جائے گا نیز قیامت کے روز اس کا حساب سختی سے لیا جائے گا اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اے دنیا کے مسافروں زندگی میں ہر حد مختص ہے یہ سفر بہت تھوڑا ہے یقیناً سمجھدار وہی ہے کہ جو دنیا میں جتنا رہنا ہے اتنی دنیا کے لیے اور جتنا عرصہ قبر و آخرت کا ہے اتنی قبر و آخرت کے لیے تجاری میں مجبور ہے کہیں ہنستے بولتے انسان اچانک موت کا شکار ہو کر دیکھتے ہی دیکھتے اندھیرے قدم میں پہنچ جاتے ہیں اسی طرح ہمیں بھی مرنا پڑے گا اندھیری قبر میں اترنا پڑے گا اپنی کرنی کا پھل بھگتنا پڑے گا حدیث پاک میں آتا ہے قبر روزانہ پکار کر کے کہتی ہے اے آدمی کیا تم مجھے بھول گیا یاد رکھ میں تنہائی کا گھر ہوں میں اجنبی عزت کا گھر ہوں میں گھبراہٹ کا گھر ہوں میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں میں تنگی کا گھر ہوں مگر جس کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے وسیع کر دے مزید حدیث پاک میں ہے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا اے دنیا کے مسافر تیرا سفر ابھی روانہ جاری ہے تو منزل مقصود کی طرف روانہ ہے تیرا وجود اگر کے ساکن ہو جاتا ہے اس کو قرار آ جاتا ہے تو لے بھی جاتا ہے تو سو بھی جاتا ہے لیکن تیرا سفر قطع نہیں رکتا تیرا سفر کسی جگہ اسٹاپ نہیں کرتا بالکل نان اسٹاپ مسلسل تیرا سفر جاری ہے، تو اپنے رب عز و جل کی بارگاہ کی طرف رواں جمع ہے، تو تو اپنے اس سفر میں اپنے پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے کچھ لیتا جا. اگر تو کچھ نہ لے گیا، اگر تو نہ لے گیا بلکہ تو گناہوں کے کالے ڈھیر لے گیا، اگر تو اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ناراض کر کے وہاں پہنچا، تجھے بہت پچھتانا پڑے گا. آج کی رات توبہ کر کے اٹھئے، فیصلہ کر کے اٹھئے کہ آج کے بعد اپنے بقیہ سفر کو آخرت کے حصول کی خاطر، اپنے رب عز و جل کی رضا کی خاطر طے کریں گے. آج سے طے کر لیجئے کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. انشاءاللہ کی گرجدار گونج ڈالیے اور ایسا فلک شگاف انشاءاللہ کا نعرہ لگائیے کہ شیطان پاگل ہو کر بھاگتا پھرے. تو اس نیت سے کہیے انشاءاللہ.